أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Jam vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i nështrohemi. Për shëndetjet të mirat e Zotit salavatet të ti, qofshin bi mësuesin e njërzimit më të mirin, më të zxedurin, Muhammedin alaihi salatu wassalam, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të se të ndjekin rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të ndajmë disa qaste në këtë ditë të hanë në vargun e ligjëratave tona mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit Gjellë Gjellëluhu. Para se me vazhdu të ajetet e se të kemi ngel nga surja El-Bakara, do të bëjmë një parathënje të shkurt në vazhdim të motivit dhe nxitjes për të mësu fjalën e Zotit Gjellë Gjellëluhu. Të ndëruar vëllezër, tefsiri është një deti i madhë. Komenti fjalëve të Allahu Gjellu Ala është një deti i madhë, të cilit s'ka mundësi askush me i dalë në skaj, por se njëriju, ashtu se që është i kufizuar në gjërsin e ti fizike, në peshen e ti fizike, ashtu është i kufizuar edhe në jetën e ti numrat e viteve i ka të kufizuara, frimarit i ka të kufizuara, pra a jetën nga e gjeli në e gjel, pra nga fillimi në një mbarim të caktuar. Dhe i gjithë mundi i ti duhet të sillet brenda mundësive. Pra, neve nuk kemi mundësi që tjetojmë me idenë se duhet të adim këtë dijen, nëse s'kemi mundësi. Dhe kjo është e prerë me bindje askush s'ka ditë në absolut, vetëm Zoti Jonë Gjellë Gjellëluhu. Dhe këto janë disa bazamentit të satë në ndihmojnë neve, por mos na morë neve imaginata me veti, por mos na tërheqë neve iluzioni me veti. Pra duhet të jetojmë në kufit e të mundshmës. Pra neve lindemi të paditur, zhvillohemi gradualisht, fitojmë informacione dhe njohuri të kufizuara në periudha të kufizuara dhe kështu me radhë deri sa njeriu e përfundon jetën e tij. Dhe nga kitë ki kufizim, njëriju do të mirët në logari për një pjesë të jetës e ti. Nuk mirët për të tërën. Pra nuk mirët logari në gjumë. Dhe kjo pjesë e madhe jetës e ti. Pra një pjesë madhe jetës e zia nuk mirët logari nga se ka qenë në gjumë. Në pjesë tjetër gjithashtu shumë e madhe nuk mirët logari. Dhe ajo është pjesë a fëmiris. Para se me hi në bilyg, në pjekuri, ajtë nuk mirët logari. 15, 16 vite, 14, deri këtu, pra prejnë 14 vite të plota i smirët logari, në asë një vepër. Nëse 14 vite nuk mirët logari, e në gjumë nuk mirët logari, kur të haroje nuk mirët logari, kur të gaboje pa qëllim nuk mirët logari, jetë një pjesë e vogël e cila mirët në logari. Andaj, edhe shëriati Zoti Gjellë Gjellëluhu ka zbrit që t'ja regulon veprimet të cilat do t'ja merë në logari. Veprimet të cilat do t'ja merë në logari. A da të ndëruar, lezër, duke unis nga kjo se neve s'kemi mundësi me nëzan të tërën. Duhet me jetu për ata që ka kemi mundësi me nëzan. A da kanë thanë djetarët se ajo e cila nuk kapët e tëra, nuk lihet sa mund të kapët. Kjo regull e ulemave të muslimanve. E përsërisim edhe njëherë që ta kemi më të qartë. Ajo e cila nuk kapët e tëra, nuk lihet e mundshmja. Por shembull, disa shembuj për tu ilustrue. Nëse njëriju nuk ka mundësi mu bo Ebu Bekër, kjo nuk nënkupton mu bo shejtan. Nga se të kundërtat janë kështu, më i miri dhe më i keqi. Nëse njëriju nuk ka mundësi mu bo, për shembull, Omer, Ebu Hurera, kjo nuk nënkupton ai mu gjit në prishje dhe pa devoçmëri. Por jo, punon sa mundët, i afrohet rrugës Omerit, i afrohet masës e devoqëmërisë Ebu Hurajres. Pra, nëse sarijet të qenurit komplet si Omeri, nuk ban me na humë shpresa nga ajo që kemi mundësi me nëzonë. Nëse neve, për shembull, për nëzonësat e dijes, për ata që ka e dojnë fejnë e Zoti Gjellë Gjellëlu, nëse s'ki mundësi mu bo hafëz komplet, me edit prejnë harfë në harfë, kjo nuk nën kupton që me ilanë surët që ka ki mundësi mi mësu, kjo nuk nën kupton që ti mësë me mësu një gjuzë, po e mësën një gjuzë se qatë s'ke mundësi. Nëse nuk ki mundësi mu bo Imam Bukhari, me edit 1 milion hadithe, kjo nuk nën kupton që mësë mi mësu 40 të Imam Nevevijut, jo i mësën 40 ka që ki mundësi, apo i mësën Riyadhu Salihin ka që ki mundësi, e kështë më ratë. Të janë disa regullat të zeti kanë përmenë djetarët, janë shumë të dobishme për mëstëhum motivi i njerëzve që të thonë se a kemi na mundësi me mri Imam Bukhariun, a kemi na mundësi me mri Ebu Hanifën, dhe kjo normal, në të rëshëm thuhet jo. E pasi jo atëherë, atëherë porim qajtore më mirë se, masi se në mrim ta së mbohemi askushi. Jo, nëse se në mrim ketë, mund dhe me mrim diçka. Andaj, mala ju draku kullu, la ju traku gjullu, kanë thënë djetarët regull, ajo e cila s'ka pët kejt, nuk lijet ajo e mundshme që ka mundësi për të kapë. Dhe kjo është një regull shumë e madhe vlezër, që neve në nëzit që me e shfrizu gjdo dit si mundësi të re për mu furnizu me një hurit e reja. Tani ketë bosht e zbresim të tefsiri. Qëfar është tefsiri vlezër? Tefsiri është detalizim i asaj që ka e do Zotë i unë Gjellë Gjellëlu. Allahu te bareke ve teala në dispozitat e ti ka zbrit 3 lloj raporte, 3 lloj dispozitash. Dispozit e cila lidhet robi me Zotin. Çka do Zoti prej teje? Do në me njoftë ata, me ju përmbajt farzëve të ti, me e dashta që ka e do aj, me urejta që ka e urejnë aj, me mitësu për miqët e ti, me urejt armiqët e ti, ekstë më radhë të lidhje i donë Zoti. Pra, dispozita e parë, që ka fletë në Kur'an dhe që farë gjindët në tefsirë është, që ka donë Zoti? Që ka do aj që të dihet për ta, që të njifët aj, që të lidhët raport rob me Zot. Kjo është e para. E dyta, prej dispozitave në Kur'an e gjejmë se fletë Zoti i unë Gjelluala qysh donë Zoti që na musil me pengambert. Si mi pa pengambert, si mi perceptu ata, si mi dasht ata, qëfar raporti me lidh me ta. Andaj Zoti Jon Gjelluala, për hirtë të kësaj, qka e donë shumë, e ka bo që Muhammed e Sëram nuk është sikur qdo njeri. Neve do e mos kemi obligim me mendu për Muhammed e Sëram shumë veçanërisht karshi njerëzve të thjesht. Andaj, bazamenti i di qka fletë Kurani është, qfar donë Zoti për të dërgum të ti. Si donë me na i lidhë neve raportin me ata. Dhe kaptime e fundit është si donë Zoti që jashtë të këtyre dyjave, Zoti dhe pengamberi së sellem dhe pengamber të tjerë, si donë a i mi lidhë na raportin dërë me dveti, krijesa me krijes, për jashtim me pengamberë, si donë ti musil me babën, si donë a i musil ti me nanën, si donë a i nana musil me fëmijën, si donë a i musil prindi me fëmijën, si don aj mësusi me pas raport me nxënësin dhe nxënësi me mësusin, si don aj me pas tregtarët raport ndër me vetë, shok ndër me vetë, miq ndër me vetë, këtë kjo është ku? Pjesë e Kur'anit. Tani, këtë kjo është feja e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj feja e Zotit ka ardhur me plotësu 3 fusha të dispozitave. Çfarë don Zoti prej neve raport me ta? Çfarë don Zoti prej neve në raport me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu selam, dhe këtë obligim e ka pas çdo popull karshi pejgamberit vet? Dhe dispozita e tretë është çfarë don ai ndërmjet neve? Andaj ka zbrit trashëgimi, ka zbrit raport bab me fëmijë e kështu me radhë. Na ka treguar tregtarët si duhet me menaxhu tregtinë, e shkruan masën e borxhit, e shkruan marrveshjen e tregtisë. Këtë këto pse i ka vendosë Zotë i unë Gjelluala që me nëjë regullu raportet ndërmjet veti. Ka zbrit kushtet të niqahut, ka zbrit kushtet të shkurërzimit. Këto pse i ka vëndezër për të ndërtu preciz raportin ndërmjet njerëzve. Për të regullu preciz raportin ndërmjet njerëzve. Andaj tani, qëfar bojmë neve me tefsirin? shtojmë informata për këto tri fusha. Në Kur'an, ose të mëson Allahu, kush është ai? Cëllin dush ajet mere, nuk del nga këto trija. O të mëson, çka dush ti me mendu për atë? Si dush me adhuru ti ata? E dyta, të mëson për pejgambert. Andaj ti e gjenë Kur'anin për plot ngjarjet e pejgamberve. Ibrahimi, Musa, Nuhi, Yunusi, Sulejmani, Davudi, e kështu me radhë. Pse kjo? Sa i don ti me mendu për ta, don me ndërtu raporti me ta, don ti me të shku mendja shpesh për Ibrahimin, për Musën, për pejgambert e Zotit Xhelel Xhelaluhu, dhe gjejmë në Kur'an shpesh na thot thunju njerëzve kështu. Wa qulu lin-nasi husna, thunju njerëzve fjalë të mira. Kjo çka lidh me Zotin? S'lidh me Zotin, por Zoti do kështu mu sill ti me njerëzit. Dhe pasaj për blen apo donon për mos dëgjim. Andaj, në Kur'an, neve po e kërkojmë, qka dënë Allahu për neve, qka dënë ne me pas kundrejt për nga mberi të unë s.a.s. dhe si dënaj me në ndërtu neve ndërmjet veti. Tani, në gjdo ligjerat, jo vesh tërsir, nëse kjo feja, në gjdo ligjerat se ti e të gjonë fetare, du është me i kërku këto tri fusha. A u mësoj në një ligj me Zotin, a mësoj diçka për për nga mberin, dhe qëfar raportin ndërtoj me njërëz. Na kështu po, kështu duhet me e shikue librin e Zotit të bareke u e te ala. Andaj, kërën e tjetë si motivim që të ishtojmë informacionet tona, njohuritë tona, kush është Allahu, cilat janë emrat e ti, qëfar vepron ai, me qëfar veqohët, si ka vequ për nga mërë të vetë, si ka vequ me laqët, qëfar libra ka zbrit, si e ka cilësu vetë vetën ditën e kiametit, si i ka cilësu me laqët ditën e kiametit dhe këtë dunjo dhe pasaj raportën dërmjet vetit pa përjashtim. Pa përjashtim. Kemi ngellë të ndëruar vëzër të fjala Zotit Gjelle Gjelaluhu e te murunën nëse bil birri ve te nësaune enfusekum ve entum të tlunë el kitabe e fela të aqilun. Apo i rëdhoni njerëzit, thëtë Allahu në surën Bekara, ajeti 44, apo i urdhroni njerëzit me mirësi dhe po haroni vetë vetën. Vë entum të t'lunë e kitab, dhe ju e lexoni librin. E felata akilun, a nuk keni mend. Dhe folëm për këtë ajet, qëfar pat në aspektin gjusor dhe qëfar pat në aspektin e dispozitave. Tani, djetartë në kontekstin e këti ajetit e kanë diskutu natyrshëm pyetja e cila lind nga ky ajet, ku Allahu i qorton ata të cilët urdhërojnë për të mirë, por e harojnë vetveten. Dhe tham, shembulli më i qartë është shembulli një jehudiu i cili jeton tek kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe kishte fëmijën e smut për vdekje. Fëmiu i tij ishte i smur për vdekje. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam shkon dhe e viziton. Dhe i thot atij fëmijut, thuaj la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Dhe tani fëmiu i tij e shikon babën e tij. Çfarë i thot? Baba. Dhe baba i tij, për shkak se fëmiu ishte në gjendje të vdekjes dhe nuk kishte asnjë lloj lëvërdije që më humb ata nga shpëtimi ditën e Kiametit, tha Ati' Ebul Qasim. Bindju Ebul Qasimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dai tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe vdiq. Allahu zbriti ajeti dha e te murunë në nëse bil birr, ju pju thuni njerëzve me bo mirë. A o mirë që kjo? A ka ma mirë se me orë Muhammed e selam dhe a i mi thonë thuj la ilaha illallah dhe baba vetë mi thonë thuj, ngoje Muhammed e selam. Kjo kulmi i mirësis në këtë aspekt. Por a është me mend ta një kiç ka i thot ngoje Muhammedin alej salatu e selam, vetë mës me ngu, vetë mës me ju bindë, vetë mësë më një nështru, kështë e keqe. Andaj tha Allahu Gjelluara, vë të nësëu në enfusekum, e ju ku mbetët? E ju ku mbetët? Tani, ti fëmiju në shpëtove, po vetë vetën e lave, anësht, ndërsa Allahu thot, vë entum, ndërsa ju, që i thoni kështu fëmive, të të lunë el kitab, e lexoni librën. Ka thonë djetarë, ka thonë i bënkajim el gjozije, vë hadha khasatun, fil ulema, ammetun fil mu'minin. Kjo është e veçantë për ogjallart, e përgjithshme për njerëz të thjesht. Pra çdo njeri i thjesht, nëse ai i thot fëmijës ban mirë, e vetë ban, për shembull, në tregti vjedhaj, manipulon, ban dallavera. Dërsa fëmijët vetë i thot, zban me vetë janë. Mos rrej, i thot, a ki rrej. Për shembull, thot nuk ban me thonë kështu, pa e thot. Apo, dhe pa saj nuk e dëgjon, se thot ti vetë e bane. I thot fëmijët mos ofendo, së është turp me ofendu, dërsa vetë, ofendon. Si me ngu tash fëmiju, nëse në natërshmërin e fëmijut është, në natërshmërin e njeriut, si kur të kishë qenë këtë që kjo zban, si kishë bo kjo. Pa pasi po bajka kjo e ban. Andaj kriot një turbulence, urdhë dhe veprave. Andaj ju thotë Allahu Gjellar Jehudve, regull që i pithoni fëmijut, besoj e Muhammedin e Selam. Po ju, e felat a akilu, a nuk e një men? Pra nëse fëmijën tanë zdo me pon zjarë e vetën, andaj tha Allahu Gjellar Jehudve, e fela ta akilun, tani ku është puna e mendjes, tani po është puna e mendjes. Dhe kjo i pat detalet e vetën e gjeratën e kaluar, djetarët në këtë ajet kanë thonë kështu, a lejohet njëriju me urdhru në të mirë dhe me ndalu nga e keqja, nëse aj nuk është në nivelin e asoj që ka urdhron dhe ndalon. Por shembo, tani na po folin për ata që ka falin pesko namaz, ata që ka s'falin kemi tjetër muhabet me ta. Apo ata që ka s'falën, ata du të mishtim mu falë. Po këta që ka falën, jemi na që po dëgjojmë ligjerat, e mundomi me e kuptu fenë më detale. Ale jo, një njëri cili nuk i falë sunnet, nuk e falë me regull vitrin, nuk banë të spi me regull, e kështu nga prej veprave në file, ale jo, të kinës është i mangët në këtë vepër, me i thonë dikujt bane. Por që i mu mi thonë, du të mi falë pa tjetër sunet. Nërsa kitë do shta shpesh arshivët se si falë. Kanë thonë djetarët lejohet. Ma dhe ka thonë Hasan al-Basriju, rahimehullah, kër është pitë, a duhet të urdhëron në të mirë, me la jeti, a i cili se bandë mirën, dhe a bandë me ndalun nga e keqja, me njeti, a i cili bandë keqen, qka tha Hasan al-Basriju? Dhe tani normal mund të kuptohen fjalët me bish, por neve jetojmë në një periudhë ku çdo fjalë të kundërtën duhet më shpjeguar që mos keç kuptohet, apo sikur bëshim e ke përkra këta, e ke përkra këta, tak tak tak, e kështu me radhë, apo ti e ke përkra filan bokserin, domethënë ti je me rus, ti je me ata me shijat, e çet njërin shka. S'kuptohet kështu. Nuk kuptohet kështu, e ke kuptimi cungumi kput. Duhet me kuptu çfarë po thot njeriu, edhe jo më janë gjithë atçka ai se do. A po shemo është kundër sufizmit i thu, jo këtu nuk më intereson mua. Po njerëz jetojnë me kuptime të paralizuara, të cungume, nuk morin vesh çfarë po flasin. Tha Hasan al-Basriu, sa sikur turdhnonte për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Ai i cili i bën kët mirat dhe i ndalon kët keqsat, ata rgadon nëse kishin kjo rregull, ish dash me mbyll kët kaptin me lavësh të pejgamberit. Kjo fjalë e shkurt, shumë dhe me thonëse. Pra, e thjesht zojna, Hasan al-Basriju pytët, une nëse zbaj shumë mirë, a ban mi thonë dikujt ban, dhe une se baj në njëherë të keq, a ban mi thonë dikujt mos e ban, Hasan al-Basriju që ka tha? Me të ndalu, që shto që shpo thuti, atare kjo asë për neve zvlenë, veç për pejgambert. Pra, nëse neve themi, do e mos ti dush mi bo krejt mirat, dhe mi uhi këtë qijave, nëse do mi thonë dikujt, banë mira po ik pit keqës, nëse na e vënojmë këtë kusht, atëherë nuk e plotësojmë kërkush përveç, pejgamberve. Po pejgamberi thotë, kryje farzin, a i kryn këtë. Banët mirën, i banë këtë. Ndalu pit qijës, a i ndalë këtë. Por na, a jemi ashtu, Hasan al-Basriju, për ja pisharat, se no, nuk jemi këtë kështu. Që më ka mundësi, hoxha fletë për namazin e natës, vlerën e namazit natës. Kjo nuk duhet më nënkuptu sa i për natë falët. Nuk nënkuptohet kështu. Pse? A i po nxit për namaz natë, ndë njëherë falët, ndë njëherë s'falët. Andaj, tha nuk e lajmë urdhrimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja për shkak mangësive tona. Për shkak mangësive tona. Atër kjo ajet që këpara ashtë, kjo ajet është qërtim. Kjo ajet është qërtim. A i cili fletë për të mirë, duhet të këtë parasysh se nëse aj nuk punon vetë me esencat, aj është i rezikum. Dhe nëse i bandë këqijat dhe urnon për mundalu nga shijat, ajo është rrezikum. Po ky rrezik nuk nën kupton me lan. Nuk nën kupton me lan. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa illa mujahirun. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt ummeti jam është i falt. Allahu na falt. Krejt ummeti është i falt, përveç. Mane men këtë përveç. Illa, la ilaha illa. Nuk ka zotë që meriton me adhuru, illa, përveç Allah. Dhe me thonë, krejt kanë mu falë përveç. Tani neve në intereson këto përveç, bojnë diçka që s'falën. Që s'ju falë Allahu, gjuna. Qka bojnë këto? El mujahirun. Këtë sifat jahuda për në sëmë. Këta e kanë këtë cilësi, për këtë cilësi, s'falën. Mujahir është ai cili bën gjuna haptaz. Ki nuk falet, nuk i falet. Pse? Nga se bërja e gjunahit haptazi është legjitimim i saj. Kur ti e bën një vepër haptazi, piraki haptazi, ban zina në udhu billah dikush haptazi, dëgjon muzik haptazi, edhe kushia e kupton se ka dorësëm me muzik. Kjo është mujahir, kjo është haptazi të bo, e kështu më ratë. Ky, ka thonë me nëzëm, nuk e falet. Nuk i falet. Pse nuk i falet? Nga se ky vetëm sikur është të nxit në këtë vepër. Në njeri cili del haptazi, në qarshi, e ku ta diku prej vendeve, dhe e kalon haptazi gotën aty. Apo verën. Si cili që kalon, qëfar shenje për jep ki, qështu du të me pina. A du të me pina qështu? Po, du të me pi këta. Pro ky me halin e ti po thot që ta du të me bo. Andaj kjo rrezik. Andaj ta pejgamberi s.a.s. krejt i falë Allahu, përveç, përveç ati cili ban haptazi. Tha i bën Kaim el-Juzije. Pse këta tjerë ti falë? Se gjdo njeri cili ban gjuna fshehtazi. Dhe ruhet që gjuna atë, mos t'i dalin publik, aj i vjen keq për ato. Kjo kuptohet kështu. Gjdo njeri cili ruhet gjuna atë, gabimet, mimlu, kjo forma e embulimit që ka mundohet me jetu, qëfar aju dhënë kjo? Pra, kur një njeri e ban një gabim, po zdo me mërë vashkejt, zdo me dit krejt, ki faktikisht, në që ketë mos dëshirë që ta kuptoj njerëzit, ka dhe diqka këtu. Ky, o të ndi keq, mos mundi keq del haptazi. Mos mundi keq del haptazi. Që kjo ndjenja që zdo me dit kejt, e që është keq ardhje, Allah e falë për keq ardhjen. Tha për nga mberi alej salatu e selam, e nedemu të ube. Me të ardhë keq është të ube. Me të ardhë keq është të ube. Pra zë njëri cili ban gjuna, që farë të loj gjunaj, përve qirkë, të manë. Aj, nëse ka keq ardhjen ta, Allah e falë. Edhe nëse nuk thot, o Zot falma. O Zot falma. Gëse nëse thot, o Zot falma, e ka të sigur të ube, falje. Por në përgjithsi, kur nin keqardje, se keqardje është barë. A është keqardja barë? Kur ti vazhdimisht i e me ngarkes. Që ketë ngarkes? Ajë që ka e banë publik nuk e ka. Apo? Ajë që ka e banë një gjuna publik. Ska keqardja e. Dhe ajo është i lirë. Dhe kjo liri ka qmim në hiret. Me zjarë. Ndërsa ki cili mbulohet, fshehet, turprohet, skuqet, ki ka barë. E kuqmja ka barë. Turbi ka barë, keqarja ka barë, për që këtë barë e falë Allahu. Andaj, gjdo kush i cili urdhon në të mirë dhe ndalon nga e keqja, nuk nënkuptohet se i ban të gjitha, e nuk nënkuptohet se i është ik prej të gjitha të këqijave, por se nuk ban me ndalue urdhimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Kështu duhet ta kuptojmë neve këtë meselet të cilin e ka përmendë Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Zoti i Onjëll Xhelaluhu: "Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in." Thot Zoti i Onjëll Xhelaluhu, pastaj pasi i çorton, ja u tregon rrugët e përmirësimit, rrugët e rregullimit. Dhe pasi i çortojnë fillim, ja u dha një opcion dhe një mundësi për të rregullu. Tani prapi qërton, prapi au përsërit mundësin për të qërtu, për të rregullu. Dhe shikoni vëllezër, në Kur'an, janë të ndryshme dhe të lojlojshme qërtimet, dërsa janë të njësume mundësi të rregullimit. Edhe njëherë, a i qërtoj për mos takvallëk. I qërtoj mos frikë prej Zotit. I qërtoj për mos besim dhe i Muhammed e Selam. Apo. Dhe në fund, qëka ju tha? War ka u ma arrakiin. Bani namaz ma ata qëka bojnë namaz. Kri? I qërtoj për 3-4 vepra dhe ju tha, përmisimi është namaz. Tani, i qërton, pse i urnoni njërës të mirë dhe vetë se bani, e lexoni librin dhe nuk kuptoni dhe nuk përmisoni, kjo është shërtim i veçantë, tjetër nga i llojit të parë. Tani, çfarë ju jep për ilaç? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tani, prapë njëjtë një objekt. Namazin. Andaj përshim, e kini pa disa njërës, që më dhu namazin është përmisim për këtë punë. Këtë për këtë punë. Ti dhu, ta shëron trupin, ta shëron shpirtin, ta shëron mendjen. Thot, që këtë që të i banë namazja, edhe trupin të shërona, edhe mendjen të shërona, edhe shpirtin të shërona, edhe mardhonit me njerëzit ti përmirson. Po. Dhe kjo është e çuditshmja e kësaj vepre, e namazit. Andaj vëllezër, namazi është vepra më e madhe pas la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. S'ka vepër më të madhe. Mëhma të kelle me nësë, qëfar do që të foli njërë se dhe thonë, jo, kjo ma e mirë, dije se je këdi bunë, rejnë. Ska ma të mirë se namazin. Deri sa Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, djali i haqës pengamberit, ale i salatu e salam, kër i ka vdek, vlahu i ti, ku thamë, ka ndru jetë dhe i ka arlaj me Abdullah ibn Abbasit, është ngritë dhe ka falë dyre qatë namaz. Dhe thonë transmitusit, e tale, e ka zgjatë shumë. E ka zgjatë shumë. Dhe kër e ka kry namazin, i thamë, pse i falë këtë dyre qatë? Tani, një personitet si Ibn Abasi, kër i jipët një lajmë, dhe a je ban një vepër, ata normale kuptojnë, do shta pengamberi se më kështu ka bo. Kështu kuptojnë, apo? Thamë, pse e bane këta? Ta sepse Allahu Gjelluala ka thanë, istainu bis sabri wa salat. Ndihmohuni me sabër dhe namaz. Me sabër, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dhe tjetra, was salat, dhe falni. Pra, në këtë rast, namazi ja shuan dhimbjen e ndarjes së vllahut. Ja shuan dhimbjen e vdekjes së të afërmit. E qysh ja shuan? Allahu ka garantuar se ja shuan. Ne nuk e dim atë çelësin që ka namazi. Ne kemi obligim me realizu veprën e Zotit që na ka kërku dhe jo me hulumtu për çka përbohet. A i dim na krejt përbërësit e hapave dhe barnave? Kur t'jep tije mjeku, antibiotik, sirup, ilaç, barë, a i dhuti të regom i ketë përbërjet këtu? Sa për e njerëzve i lezojnë ato udhëzusit e përdorimit? Sa për e njerëzve? Shumë pak. Kini pa di kanë, ta mame e merë një barë, ullët, gjysore, ketë i lezojnë? Ska. Qka banë? Thot, doktori e di ma mirë përbërjen. Kjo është për kokë, kjo është për zemë, kjo është për kamë, kjo është për dorë. E ku janë përbërësit ti? Di përbërësit? Për çfarë elemente dhe substancave përbohet? Se di. Se beson? Kur e blen ti një langë dhe ati të thonë i pjeshkës, e ke vërtetu ti krejta të përbërësi sa i ka sheqer, sa i ka ujë, sa i ka pjeshkë, e ke vërtetu? Jo. Pse, thot, fabrika është e licencume dhe kjo i mbledh përbërësit dhe kjo është langë i pjeshkës. Dhe kështu njëtë na nuk detalizojna. Nuk detalizojna, e morë mi të gatshme, pse e dim që këto atë dikush i qëndron pas. Apo, Allahu i qëndron pas namazit ti nëse e banë. Dhe krejta ofertave që i ka vendosë Zotë i unë gjellë gjellë hu në namaz. Andaj dhe zërë, shikoni, kjo është shumë e madhe i bënkaj me gjëzije, e ka përmen shpesh se Allahu e ban të ndryshme, i qërto njerëzit, por shumë dalalete, dhe ja u bje përmisimi nja. Apo, për shemull, ti sa do që e qërto një njeri? Për shemull, edhe prindi. Prindi. Për shemull, mundet me e qërdu fëmijën, pse nuk mëson? Pse del dalje pa kontrol? Apo, pse nuk është disiplinum në fila në fushat? Mirë, kur ja jep udhëzimin për përmisu këta vepra, çka i thot? Dëgjom mua. Mirë, ai fëmia i thot, për ata që nuk jam i mirë në shkollë, çish më përmisu të dëgjom mua? Rregull, e para. Mirë, për këta që dal pa kontroll, çish më përmisu? Dëgjom mua. Tash mirë, këto vepra tekësia ti më dëgjoj përmisohen? Po. Allahu xhallahu ala, sado që janë vepra tekësia, dëgjom mua, kret përmisohen. A kuptuat? Pra, dëgzohen veprat, amo i njëson një përmirësim. Andaj shiko, Allahu Gjelluala, pas qërtimit, se nuk e besojnë Muhammedin e Salatu Selam, që ju tha, warkau, bani ruku dhe falu një me ata qka falen. Tani, si me regullu këtë tjetërën? Vëstainu dhe sabri o sara, dëhmohuni me durim dhe namaz. Dhe tani Allahu Gjellë e shton një detal të cilin u duhet jehudve në këtë rast. Cili është detali? Sabri. Sabri. Pse sabri? Lëzër, kontekstet të ajeteve, nëse nuk i meditojna, në nuk e mona vesh Kur'anin. Nëse ne lezojna përshemë Kur'anin se roman, në nuk e kuptojna. Romani lezohet në autobus, duke prit të doktori, apo, pse? Sa ti ka fjallë të kota, fjallë të zgjerume, hina dole, kështu më ratë. A da i thënë roman, rivaje. A i vetëm fletë. Andaj lexon një riu, një roman për një ditë. Por ta jap një gjysëm fletët i mënkaj i melgjëzije dhe të sfidoj për një javë, a më në kuptan. Për një javë, a më në kuptan. Pse? E se ka regula, e së mërësh me kapë. Dërsa romani, mirë, nëse na e shëndrojmë leximin e romanit, metodën leximit romanit, Kur'anit, se kuptojmë, na ikin detale, na ikin përmirësimet. Tani Allahu i thotë, sabër ju duhet. E pse ju duhet sabër? Për me e kuptu pëse ju duhet sabër, du të me ditë ku a defekti. Cila defekti? E te murune. E te murune. Qka ishtë defekti të jehudës që nuk e ndjekshin për nga mberin se sellem? Ishte defekti se ata tanë kohën jehudët kishin qenë komandanta dhe udheqës. Dhe tani vjen Muhamedi se sellem dhe duhet shëndrohen nën ndjekës. Dhe me elshu postin e udheqë dhe me ubon ndjekës është rëndë. A është rëndë? Deri ta shkidon urdha, bëne, bane, zban kështu, kështu duhet. Dhe këtë njerës të kanë artë kanë vetë tyje. E për një moment, ti duhesh me ngudi kanë kur thoje bane dhe mëse banë. Kjo e rëndë. Se duron, shpirti i vjen presion i madhë. Andaj Allahu Gjelluala këta, qyshja u shëronë? Vëstainu dhe sabër. Bani pak sabër. Bani pak sabër. Dhe në qëka me pa sabër? Bis salat. Me namaz. Për namaz i dhezër e drejton njerijun. E përmison njerijun. Andaj djetarë thanë, e dyta prej kuptimeve në këtë ajet është se Zoti Jon Gjellegjellu ju jep jehudve dhe normal jehudve nuk janë për qëllim ata e shikojnë punën e vetë, po ne lexojmë Kur'anin. Ti nëse e ki problem dhe une, me e ndjek një dikan që ka na ka bo Allah obligim me e ndjek, dije se problemin e kite më sabri. Që ka tha Imam Ahmedi? Që ka tha Imam Ahmedi? Që ka transmitu Imam Dhehebiju në librën e ti Sier A'lam al-Nubala në jeqkrimët e djetarëve fisnik, tha Imam Ahmedi, e khadhna hadha l'ilme bi dhull, këtë dije e kena mor duke u përull, duke u nështru, duke u përshmue para atyre që ka e kishin dijen. La nu gjadil, la nu nakish, nuk polemizonim, nuk nëzitnim debatë, qka thonë të aj, sa aje ka ilmi. Apo, wa la ne të fa'uhu illa bi dhull, e kush do me morë pej neve tash këtë ilm, nuk e japë na qështë e kena morë veç. Këni bëti sa njërës e zë? Do me morë pi hoqës fetfajën, ama aj rima nalt, hoqëja neje ma poshtë. Kella, s'munësh. S'ta jepaj, s'ta jep qëllë zinkur. Gjithë mund të le gjahil. Pse? Sa aj që është tua mësu. Aj ka bo kilometra, është ullë para dikujt, ka bo sabër. Apo? A me ishi vëzër, qenin ja u ka shluhe nxansave. Mësë dvinë të shpija. A me ishi. Nëse në mundësën Allah me folë për jeshkrimin e ti, dhe da shofëmi. E ka shlu qenin mësë të shkoj njërës të shpija. Dhe kanë prit njërzit me fletë qenin me hinë shpi me i mor haditin. Dhe shpeshar kur kanë hinë zansat, ka thanë sa qeni keq nuk e runë kujdestarin. Sa qeni keq nuk e runë kujdestarin. Mirë, a thanë këto në zansat, qëfar hoxha ki qenin e shlën? Nuk thanë. Pse? Se qaj, në gjokësin e që ati janë hadithet e pengamberisëm, du të minëzirë për ati. Se po vdic shkun hadithet. Po vdic shkun hadithet. Andaj, Imam Ahmedi, kur e bjen problematikën e atyre që ka dojnë me mësu pa u për ullë, që ka tha, lanet fa uhu, se japna. Nuk e japna. Andaj, kur hoxha nuk shef të nëzonsi për ullje, nuk ja jep. Nuk ja jep ilmin. Sa aje ka, ti se ki. Aje ka, ti nuk e ki. Andaj, jehudët këtë probleme kishin. Qysh me ngu Muhamedin? Qysh? Na gjithmonë nga konë prisa. Gjithmonë të nga mërë të nga në tomë. Na, Jakub, Benu Jakub, bit e Jakubit. gjithmonë akoni joni, pi familjes ton, pi gjakut ton. Dhe normal, kur kin familje pengamber, a di qka do me than? Krejt njerëzit më të bin tije. Të egi pengamberin. Alehi salatu vë selam. E tani ka arë prej Arabve. Tani ka arë prej Arabve. Normal, me zgjerimin e familjeve, tani këta e kanë më larkë. Tani e kanë, edhe pse të Ibrahimi bashkohen, por të Jakubi, ndahën. Atëherë që a thanë, na nuk e ngojna Muhammedin alayhi salatu wasalam, po e ngojna vetë ato pejgamber që kena pas për para. Allahu xhaja u çuiti këta kufër. Qysh me shëru këta? Wasta'inu bis-sabr. Bëni sabër. Bëni sabër. Tani e keni pas, tash mos e keni. Deri tash keni qenë udhëheqës, tani do të jeni të udhëheqës. Andaj vëzër, problematika e nefsit, problematika e zilis, problematika e mos për uljes, para ati që ka Allahu të ka bo obligim me u për ul, është në ilaçin e durimit dhe namazit. Pastaj dietar kanë thënë se çështja e namazit dhe sabrit është e kërkuar por shumë veprimtari. Prej tyre në sprova dhe kadere. Neve kemi folur për kaderin tani vetëm e përmendim, ndërsa zgjerimi është në ligjëratën sot i kemi përmend. Andaj dietar kanë thënë se njeriu kur të goditet me ndonjë musibet apo me ndonjë kader të hidhur, ku e gjen shërimin, ku e gjen lehtësimin? Në sabër. Cili është sabër? Gjuna rabë dhe zërë sabër, që shqipje? Haps. A i thëjnë na haps, hapsane, burg. Sabër o haps me e burgozve të vetën. Andaj përshemu, ti gjenë një keqë që ka thu, inna lillah. Ti vetëm se jetë e përkufizuve të vetën vetë me një kanë. Dhe i krejta qëroditjive tjera. Thu, inna lillah. O inna i lejhi raji unë. Dhe na te Allahu do të kthehemi. Pro ti e përkufizon vetë vetën në këtë vepër dhe nuk shpërndahësh. Po mirë, kjo nuk të krinë shumë punë. Qka me po? Falësh. Gritësh dhe falësh. Pro e forcon raportin me Zotin tanë dhe kjo ta lecon pastaj tyje ti e dhimtër. Andaj djetarë thanë, sikur që namazi edhe durimi e shëron zilin, smundjet e nefsit, smundjet psiqike, e kështë të mërat, depresioni, pse ndodhë depresioni, pse ndodhë qregullimi, pse dikujt i hip gjaki shumë, se s'ka sabër, e haron Allahun. Mendon se ka reagu dikush në univers, e Allahu se ka kontrol. Andaj ki, delpi kontrolë. Dërse njeri ju cili o besimtar, e din se çdo lëvizje është me kaderin e Allahut, çka është stabil. Pse, si ka dalë pi Allahut kontrolë, edhe lidhët me namaz, nëse shejtani e vërton. Andaj, shëron smundjet e zilis, nefsit, dhe e ndihmon robin në kadere. E ndihmon robin në kadere. Dërsa kaderi dhe zërë është i pështirë. Kaderi e mbyt njerion, lajmet. A e mbysin njerion? E mbysin. Qështë e mbysin? Mi ardi kujt një lajmë, i pështirë, dhe ajo është i likshtë, bjenë. Apo, dhe ka pas histori shumë raste. I ka dek fëmiju, i vogël, ka vdek edhe kërë i ka arë lajme. Pse se ne ka duru? I ka arë një lajme, sikur, kujna? Jakubit. Me gjithë se para me ndo, peshen e Jakubit, alejhi salatu selam. Kër i ka humbë Jusufi, që i ka ndodhë? Që i ka ndodhë? U qërru, dhe zërë. Pse kaderi është i raunë? Neve normal se nuk kena mu sprovu si Jakubi, se kena derejën e ti. Ki mu sprovu me zendet vogla, shumë timta. Ti do këtë mloja. Pse do këtë mloja se imunitetet është i vogël. Jakubi me gjithë pozitën e ti, kuri i humbi Jusufi, u qërru. U dash mu këthi Jusufi, e për mi u këthi sini. Pro vëzër, kjo është e madhe. Pingamberi se zellem, kuri vdic, i biri, filloj me qajtë. A filloj me qajtë? Po, pse, pra, dhimë të dika du të medal. Dhe sahabit dhe një Resulullah, e te pëki, edhe ti qanë, qka tha? Tha, syri qanë, zemra mërzitët, por se, neve nuk themi për vetë se, që ka caktu Allah. Pra, tani, më shkërkoni prej me, unë të bana, dhe më do njeri jam. Pra, unë e di që Zoti ma ka morë, Zoti ma ka dhanë, por se, kjo delë, që dika du të medalë. Pra vëzër, na duhet ta kuptojmë një meselë. Se dhimë të shpirtit dika du të medalë. Ka du të minxirë, du të minxirë në sabër, Do njëherë kjo sabri mund me letu. Ma mirë është me letu se sa ti me bëndë një vepër të paliqme. Apo mërzin e shpraz në namaz. E nga meri alai salatu e selam, adin se ka nxerim am Tirmidhiu, gjithmonë kur e ka godit një musibet, e ka thirë Bilalin. Dhe i ka thonë, kumja Bilal fe edhin bis sale. Ka thonë, o Bilal, ngritu dhe thire e zani për namaz. Pse? Ta qetsoj në dhimëtën. Dhe normal se aji që ka s'ko bindje në namaz, së mund me kuptu këtë meselët dhe zërë. Andaj, të ndihmohemi në meselët e nefsit, në meselët e kadereve me sabër dhe me namaz. Gjithashtu vlezër, çështja e namazit është edhe sabrit e kërkuar për ta larguar sherrin, për ta larguar të keqen të cilën ka mundësi njeriu me u godit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Për gjërave të cilat na i ofron namazi është edhe ruajtja prej të këqijave. Pra vëllezër, njeriu nuk ka fuqi mu rujt prej të këqijave. Ta kuptojmë këtë. Kjo është mësele shumë e madhe. Ne do të ndalemi me lejnë e Zotit tani për namazin gjatë. Tani do të ndalemi për namazin gjatë. Mirë po ta japim një hartë të përgjithshme për ajetin se pse po ju ofron namaz. Prej gjërave të cilat namazi i ofron është largimi nga të këqijat. Si në largimi nga të këqijat? Njeriu vëllezër ka instinkte. Apo gharaiz, i thonë gjuhën arabe, garize. Çfarë do të thonë garize? Ë brenda. Është brenda ajo e bën vetveten, punën e vet. Është faktor që ti s'ke mundësi me largu. Për shembull, dëshira për ushqim. Ke mundësi me largu? Çish e largon? Për shembull, dëshira për ushqim, çish e largon? S'ke mundësi me largu. Dëshira për pije, ke mundësi me largu? Me kontin flakën e etjes dhe kështu me pas për para ujin, ki mundësi me largu? Ski mundësi me largu. Kjo është instikt. Dëshira për gjinin e kundër, është instikt. Ashtë instikt? Është instikt. Anda njerëzit e qërtojnë ata i cili ka tërheqe drejt gjinisë njët shumë ma ashpër dhe ma vështirë se sa i cili është tërheqe drejt gjinisë njët dhe gjinisë kundër të palitëshëm. Shemë njerëzit, kur nervozohen më shumë? Kur e shohin ndikan në zino, apo është tërheq burr me burr, zotin e rujt? Kjo? Pse? Se do kjo instinkt. Po, a dosh me pas një çaj këtu më radh, por kjo shumë më e lehtë. Shumë më e lehtë. Andaj tha pejgamberi s.a.s. e fali Allahu një zinaçare, vetë pse i dha një çemit ujë. Pse? E zinaçaria ku më atë zinoja? Instinkti. Instinkti është shumë problematik. Andaj, instinkti i hajës, instinkti i pijës, instinkti i gjinisë së kundërt, dashurisë, e kështu me radhë. Këto duhet t'i kuptojnë në mënyrë natyrshme. Mirë, tani neve Allahu xhela thotë këto duhet këtë halal mi përdor. Çish mi përdor halal? Me sabri dhe sala. Me namaz dhe sabër. Për shembull, andaj ta pejgamberi s.a.s.l.m. as-siyamu junna. Agjërimi është mbrojtje. Çish është agjërimi mbrojtje? Njeriu instinktin së nëndalë, dhe zërë. Instinktin së nëndalë. Që ka thonë Ibn Hazmi, rahimehullah. Po qëfar duhet me ba? Agjeron. E ndalë një instinkt për të ndalë një instinkt tjetër. Që e ndalë ushqimin dhe kjo ndalesi janë ndalë fuqin e epshit. Pra ki ndihmohet me diqka për të largu diqka. Dhe namazin për gjithësit ndihmon që njeriu mos shëtitit në për epshit. Andaj tha Allahu Gjelluala, utlu ma uhje i lejke min el kitab. Ledzo qëfar të kemi shpal prej libres. O akimis sala dhe fale namazin. Vërtet namazin ndalon nga amoraliteti. Paramdo dhe dhe. Allah dhe namazin ndalon nga amoraliteti. Pra nëse njëri ju nuk falë namaz, a është që diqme që bjen shumë në moralitet, sështë. Nuk është. Se shka asë një frejaj, asë një frejaj. Keni pa dhe zë për shembo, një vetur me bo. Tani apo, ajo, entuziasmi për vetura të shpejta, kështu me ratë të tritë është me të madhe. Mirë, nëse një vetura aty i figurohet, apo i mundësot shpejtësia 200, 300, e kështu me ratë. Dhe është e shpejt. Dhe nuk i vendosët frejni. s'ka fren. Bashkush nuk e ka marr lejen në gjuhën shqipe, nuk e kupton dorë s'ka fren. Apo frena dorë për me ndal veturën. Nëse i heket këtë freni, edhe i thuhet hip. Edhe ai e nxiton dhe e drejton veturën sa të shkojë ajo. Dhe pastaj ai a çuditësh ti nëse të thot dikush ish përplas shumë keq. S'çuditësh se kur ka dash me e frenu s'ka pas qysh. Me shka me frenu? Apo? Andaj vetura duhet njerë me ndalë në mënirë shpejtësive, pasta me përdor frena, kështu me radhë, dhe prapo është pikpyti nëse është nëzitë shumë, andalet ajo. Kështu është nefësi, vëzër. Nëse dikush e shkull frenin, dhe pasta e thotë, shumë dhe s'pudi që është me ndalë vetën, po s'ki frena. Cilat janë frenat? E sabru e sale. Allah dhe të falu, andaj të e gjenjë i cili falet shumë. Nuk lakmon. Pse nuk lakmon? Nuk tërheqet drejt shëtitjeve, argëtimeve, harameve, amoraliteteve, hajeve të ndryshme. Pse? Dhe ka sabër, ka durim. Dikush s'ban durim hiç. Nuk ban durim hiç. Andaj dhe zër, instiktet, me çka frenohon? Me sabër dhe namaz. Allah duhet me shpeshtu namazin. Duhet me shpeshtu e frenzën Allahu Gjelluala e qunë sabër. Gjithashtu djetarë kanë thënë se namazi është gjithashtu prej faktorët cilat e rritin riskun, e furnizojnë njeriu me shumë të mirat të cilat do të shtyjnë për ligjëratën e ardhme, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, e lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahut na furnizon me durim dhe sabër. Na ban Allahu Gjellë Gjellalu prej robëve të cilat e dojnë namazin siç ka dashur pejgamberi alayhi salatu ve selam, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatis salatu qurratu aini, më është bo namazi knatësia e synit tem. Pra, sigur njeriu që jetë e metta, knasit kur shef pamit bukura, shikimit bukura, fotografit bukura, halal e kështu me radhë, kështu pengamberisem namazin e ka pas kulmin, ku syri ti është knas dhe e ka gjetë qëtësien dhe shtoja kësaj prej shumë të mirave të cilat i ka namazi në jetën e besimtarit. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalut na shton motivin për ta lexuar librin e Zotit, për ta mësuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle wala veprat e mira Allahu ti ban qabul, ta na e i fal të këqija dhe të ligat. E lusmi Allahun xhelle wala, që Allahu te bareke ve teala muslimanët kudishen Allahu ti ndihmon, fuqarat Allahu ti pasuron, ndërsa pasanikët Allahu ti ban të xhemert. E qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.